Donapaleukoa beren merkatu plaza jendez mukuru beteik amiku zen edo urrunago urtean zehar izan dien gertakariak soroski behatuak izan dira. Mebiziki untxa plaza egiten du behiz aro oktar txartzia. Gai bat aipatzeko, hemen dugun problema, hemen Donapaleon da beraz populazio beziki handiz zen ari. Jendek komputik etortzen dira eta bada justu eta etxak irakitzeko permisu horiek. Nola bandatuak diren, zer legen arabela, eta sigur aski ez da hula segitu behar. Hori pundu importanta bat, gauzta zen. Gai horiek zautzen ditu, ba balabalantxakoa, ba festivalekoak, eta bon. Aski ereski izan dira, eta bon, biziki purita, talde kipia ziren, eta nik biziki unak atximantun. Nik konteniz ikustea gazteriak, gara, mugitzen direla, eta hori da importantena. Zizek bintxa bat zuten, txasen dena, gaiak duaketuak izan dira, gero biztan dira, amikustak ez izanki ez du dena ulektu, baina hainbat hobe, hori xena lehona da. Referentziak guztiak ez ginituen, baina gero eskuin ezker galde ginez, zer hote zen hori, zer zen histori hori, ba, gero gauzak argitzen dira, eta manera biziki egoki batean aipatek izan dira. Eta gainera bertsulariek zinez untsa borobilituzte gai horiek, tiro eder batzu emanez eta batzuetan ere izenak plazaratuz, beraz biziki untsa. EHZ-etaren lehen edizioak beratzen, Donapaleuko historio politikoak, laborantzako gora beherak eta beste, zirtzile kantzestuik, bertsutan miren artetxe eta bitiortikoipea dituik, burgaintzi taldekoen dantza berri batzu ere ikusi dira. Amikuzeko libertimenduain berezitasuna da ere, noiztenka kantua sarrazten dela, entzun diren soinulari fina kantzi gabe, besta edera, udaberriain eltzea ospatzeko.